To program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 23 października, jest 20. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Atak nożownika na klientów galerii handlowej w Stalowej Woli był zaplanowany, tak twierdzi policja. Polska chce wznowienia poszukiwań i ekshumacji Polaków, którzy zginęli na Ukrainie w czasie II wojny światowej. Nie ma postępu w rozmowach o utworzeniu koalicji rządowej w Niemczech. Ze wstępnych ustaleń śledczych wynika, że Konrad K. planował atak na mieszkańców Stalowej Woli. Zachowanie mężczyzny wskazuje na działanie z premedytacją, mówi Krzysztof Pobuda, komendant podkarpackiej policji. 27-letni Konrad K. w piątek zaatakował nożami klientów jednej z galerii handlowych w Stalowej Woli. Jedna z jego ofiar zmarła, 8 innych osób zostało rannych. W zachowaniu mężczyzny nie było przypadkowości, twierdzi nadinspektor Krzysztof Pobuda. Myślę, że on te działania, które podejmował przed zdarzeniem, jak i w samej chwili tego zdarzenia podejmował planowo i on chciał tę osobę zabić. Te pierwsze jakby czynności, ustalenia były bardzo trudne, ponieważ podejrzany nie do końca chyba na początku wiedział, jak do tego doszło. Później te już jakby czynności potwierdziły, że tam nie było przypadku. Sąd aresztował podejrzanego na 3 miesiące. Konrad K. siedzi w areszcie śledczym w Krakowie na oddziale psychiatrycznym. Polska chce wznowienia poszukiwań i ekshumacji Polaków, którzy zginęli na Ukrainie w czasie II wojny światowej. W tej sprawie w Kijowie z ukraińskimi władzami rozmawiał wicepremier Piotr Gliński. Zaproponował, by rozmowy w sprawie ekshumacji i upamiętnień Polaków spoczywających na Ukrainie zostały przeniesione na poziom międzyrządowy. Jak mówił, Ukraińcy są otwarci na polskie propozycje. Poszukiwania, ekshumacje i upamiętnienia polskich ofiar zostały zablokowane przez stronę ukraińską jeszcze wiosną. Od tego czasu rozmowy na ten temat prowadziły polski i ukraiński instytuty pamięci narodowej. Wicepremier Piotr Gliński zaproponował w Kijowie, aby podnieść rangę rozmów. Przenieść na wyższy poziom, z poziomu IPN-ów obu krajów, na poziom najwyższy operacyjny poziom międzyrządowy. Rozmowami zajmowałaby się Polsko-Ukraińska Komisja do Spraw Restytucji Dóbr Kultury. Polska zaproponowała, aby pracami kierowali wicepremierzy obu krajów bądź ministrowie kultury. Jak wyjaśnił minister Piotr Gliński, ukraiński minister kultury Jewgenny Szczuk obiecał odpowiedź na polskie propozycje po wewnątrzrządowych konsultacjach. Minister Gliński spodziewa się jednak, że prace komisji mogłyby rozpocząć się w ciągu najbliższego miesiąca. Ukraina zablokowała polskie ekshumacje w kwietniu. Była to reakcja na demontaż nielegalnego pomnika żołnierzy UPA w miejscowości Hruszowice koło Przemyśla. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. Solidarność chce zmian w Konstytucji. To wniosek z konferencji, jaka odbyła się w Katowicach. W spotkaniu uczestniczyli związkowcy oraz konstytucjonaliści i goście z Pałacu Prezydenckiego. Dzięki takim spotkaniom możemy pokazać, że obecna Konstytucja jest niesprawna. Tak mówi zastępca szefa Kancelarii Prezydenta Paweł Mucha. Konstytucja w około 150 przypadkach odsyła do ustaw zwykłych. Z jednej strony 243 artykuły, bardzo obszerna regulacja, ale kiedy mówimy o prawach podmiotowych, kiedy mówimy o pewnych gwarancjach, okazuje się, że dookreśli ustawa, jest odesłanie do tego przepisu ustawowego, a tutaj niestety nie ma takiego waloru stabilności i te głosy są dość powszechne, że konstytucję należy zmieniać. Poza Katowicami spotkania dotyczące zmiany Konstytucji odbyły się w Rzeszowie, Szczecinie i Kielcach. Kancelaria Prezydenta planuje zrealizować konferencję we wszystkich miastach wojewódzkich. Nie ma postępu w rozmowach o utworzeniu koalicji rządowej w Niemczech. Prowadzą je chadecy, liberałowie i zieloni. Według niemieckich mediów osiągnięcie porozumienia utrudniają wygórowane żądania FDP i zielonych. Zieloni zażądali dla siebie stanowiska drugiego wicekanclerza. Pierwszym ma zostać przedstawiciel FDP. Oznacza to konieczność dokonania zmian w konstytucji, która nie przewiduje dwóch wicekanclerzy. Zieloni i FDP muszą mieć możliwość takiego samego oddziaływania na pracę przyszłego rządu, powiedział sekretarz generalny Zielonych Michael Kellner. Te żądania zdecydowanie odrzucają chadecy i liberałowie. Kolejnym nierozwiązanym problemem jest polityka migracyjna. Unia CDU i CSU chce ustalenia górnej granicy w przyjmowaniu migrantów do 200 tysięcy rocznie. Zieloni nie chcą się na to zgodzić. Jeżeli negocjacje nadal będą przebiegały w takim tempie, to umowa koalicyjna zostanie podpisana najwcześniej na wiosnę przyszłego roku, napisał w komentarzu tygodnik Der Spiegel. Waldemar Maszewski, Polskie Radio, Berlin. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. A we wtorek zdecydowanie więcej przejaśnień. Deszcz może się pojawić w centrum i w górach. 6 stopni w Białymstoku, 8 w Łodzi, 9 w Warszawie, 10 w Poznaniu i 13 we Wrocławiu. Trójka. Program Trzeci. Autopromocja.

you've been gone. I used to think that when you died, you kind of wandered the world in a slumber till you crumbled, were absorbed into the earth. Well, I don't think that anymore. The phone, it rings no more. The song, it spins now since 1984. The song, it spins spinning now. And if you hold me, I will tell you that you know that. If you wanna leave, don't breathe. And if you wanna leave, don't breathe. And if you wanna leave, don't breathe a word and live. And you won't stay. Amber to z najnowszej, ostatniej płyty Nicka Cave'a, Skeleton Tree. To jest płyta, która w dużej części zdobi setlistę tej trasy Nicka Cave'a The Bad Seeds. Trasy, w ramach której jutro przyjeżdżają do Warszawy, zagrają na wyprzedanym od miesięcy koncercie na Torwarze. I w związku z tym wydarzeniem, w związku z emocjami, jakie towarzyszą słuchaczom Aksamitu, a mam wrażenie, że wszyscy, którzy jutro będą albo chcieliby tam być, słuchają teraz tej audycji. W związku z tym dzisiaj taka właśnie godzina Aksamitu. Napisała pani Anna. Podzielę się wspomnieniem w imieniu kolegi Pawła, który na jednym z poprzednich koncertów Nicka Cave'a w Polsce, jako jeden z nielicznych, znalazł się w garstce osób, która została po koncercie. Po około godzinie oczekiwania Nick z zespołem wyszli ponownie na scenę i zagrali dla około 10 osób jeszcze kilka utworów. Można powiedzieć, że to był najmniejszy koncert świata. Jeśli ktoś jeszcze był na tym koncercie dla kilkunastu szczęściarzy, proszę koniecznie dać znać. aksamit@polskieradio.pl. A pani Justyna napisała o koncercie, z którego właśnie pewnie wróciła, bo to był koncert w Berlinie, który poprzedza na trasie ten nasz warszawski. Pani Justyna pisze tak. Wczorajszy koncert rozłożył mnie na części pierwsze i mimo, że to był już mój drugi jego koncert, bo poprzedni na openerze był również doskonały i wiedziałam, czego mam się spodziewać, to i tak wciąż trochę ciężko mi się poskładać. Cave jest prawdziwym zwierzęciem scenicznym. Piosenki, które zna się doskonale z płyt, brzmią 1000 razy lepiej na żywo, ze świetnie współpracującym światłem i wizualizacjami. Oczywiście setlista powtarzana jest na całej trasie, ale skomponowana wręcz idealnie. Cudownie brzmiały stare utwory, jak szaleńcze Red Right Hand czy Staggerly, albo Into My Arms, śpiewane praktycznie całe przez publiczność. I wszystko to wymieszane z nowymi, na przykład Girl in Amber. Do tej pory mam ciarki, czy w czasie mojego najukochańszego Push the Sky Away. I nie mogę sobie wyobrazić, jak on kończył koncerty, kiedy nie miał w repertuarze tej piosenki. Podsumowując, Nick kocha występować, robi to doskonale, a publiczność kocha Nicka. Bałam się trochę, jak wyglądać będą jego koncerty po śmierci syna, ale nie ma o co się bać. Wrócił na scenę i tam jest całym sobą. hold this letter in my hand, a plea, a petition, a kind of prayer. Hope it does as I have planned. Losing her again is more than I can bear. Kiss the cold white envelope, press my lips against her name. 200 words we live in hope. The sky hangs heavy with rain. Love letter, love letter. Go get her, go get her. Love letter, love letter. Go tell her, go tell her. Wicked wind whips up the hill, handful of hopeful words. I love her and I always will. Sky is ready to burst. Said some I did not mean to say. Said some I did not mean to say. Said some I did not mean to say. It all came out the wrong way. Love letter, love letter. Go get her, go get her. Love letter, love letter. Go tell her, go tell her. Rain your kisses down upon me. Rain your kisses down in storms. And for all who come before me, in your slowly fading form. Out of my mind will leave me standing in the rain with a letter and a prayer whispered on the wind. Come back to me. Come back to me. Oh, baby, please come back to me. I tak, przyznam, że dziś w Aksamicie mocno subiektywne wybory. Ale to był list miłosny, a listy bardzo rzeczowe i bardzo piękne płyną do mnie. aksamit@polskieradio.pl. Pan Seweryn napisał, że pamięta 20 lat temu, jak w sali kongresowej Nick całował się z namiętnym fanem, czego pan Seweryn, jak pisze, nawet całkiem zazdrościł. A z kolei pani Karolina pisze o zdarzeniu bardziej bliższym naszym czasom. 2 tygodnie temu byłam na koncercie Nicka Cave'a w Luksemburgu i bez wątpienia był to jeden z najlepszych koncertów, na jakich byłam. Cały zespół dał z siebie wszystko podczas ponad 2-godzinnego występu. Zagrali najlepsze utwory ze Skeleton Tree oraz fantastyczny set dawnych przebojów. Po mocnych uderzeniach From Her to Eternity, Jubilee Street, Nick zaśpiewał Into My Arms delikatnie, wzruszająco, grając tylko na fortepianie. Na Beast Cave zaprosił na scenę grupę fanów i zaśpiewał kilka utworów razem z nimi. Atmosfera była niesamowita. Zarówno wykonawcy, jak i publiczność bawili się doskonale i jestem pewna, że nie tylko mnie w oku zakręciła się niejedna łza. Come sail your ships around me and burn your bridges down.

śmie twierdzić, iż nic nie dorówna koncertowi Nicka Cave'a z 2006 roku w Focusie w Warszawie. Pan Robert pisze, widziałem go 8 razy na żywo, więc mam porównanie i tego, co robił wtedy, raczej już nie da się pobić, ale oczywiście pozdrawiam wszystkich, którzy tam wtedy szaleli i mnóstwo także pozdrowień od tych, którzy już byli, dla wszystkich, którzy wybierają się jutro na Torwar. Pani Małgorzata była na koncercie Cave'a pół roku temu w Bostonie i pisze, on jest nie tylko wielkim i charyzmatycznym muzykiem, ale też jakby potężnym czarodziejem, szamanem, który zmienia salę koncertową w miejsce mistyczne, gdzieś na pograniczu światów i zabiera tam ze sobą nawet taką realistkę jak ja, pisze pani Małgorzata. Nigdy nie spotkałam kogoś o tak silnej, magnetycznej osobowości, roztaczającego dookoła tę niesamowitą aurę. Tutaj nie czujesz się jak widz na koncercie, tylko jak ktoś, kto przyszedł z innego świata, tego zewnętrznego, odbyć jakiś rytuał, przeżyć i wchłonąć odrobinę magii. Takie były i są moje wrażenia. Wrażenia, które zostaną ze mną na zawsze. Up the sun, mini dawn, so very dark, such is my faith for you, such is my faith. All the world's darkness can't swallow up this single spark. Such is my love for you, such is my love. There is a kingdom, there is a king, and he lives without, and he lives within. Above me, the moral law within. So the world appears. So the world appears. This day so sweet. Never come again. So the world appears through this mist of tears. There is a kingdom, there is a king, and he lives without, and he lives with. There is. There is a Kingdom. Dziś w Aksamicie Nick Cave. Subiektywnie. Ale to nie tylko moje emocje, ale i wasze, drodzy słuchacze, bo płyną listy od was, wasze wspomnienia. Kolejne od pana Tomasza. W 2001 roku byliśmy studentami. Studiowaliśmy w Warszawie, a koncert miał być w Hali Ludowej we Wrocławiu. Decyzję o wyjeździe podjęliśmy szybko, bo może już nie być w życiu okazji. Majowy Wrocław był piękny, wieczorny koncert również. Bilety zakupione na trybuny okazały się nie być przeszkodą do zaskoczenia na płytę, gdzie czuć było trochę więcej tej magii. Nie przerażały nawet kosmiczne ilości papierosów wypalanych przez wszystkich członków zespołu. Wtedy najlepszą ich płytą było dla mnie Let Love In, a Red Right Hand pozostaje chyba żelaznym punktem koncertów. Z kolei pani Kasia pisze o koncercie już z tej aktualnej trasy Nicka Cave'a. Cieszę się, że ten koncert trwał 2,5 godziny, bo miałam czas na to, żeby otrząsnąć się z łez i odrętwienia po pierwszych usłyszanych słowach. Trwało to godzinę, zanim zaczęłam chłonąć łapczywie każdą nutę, każdy gest, każdy dźwięk i jego na scenie. Absolutny mistrz. Wciąż nie mogę do siebie dojść. I rzeczywiście moi przyjaciele, którzy tłumnie wybrali się na paryski koncert Nicka Cave'a, napisali mi później w wolnym tłumaczeniu, że dobrze zabrać ze sobą sporo chusteczek. I nie jestem zupełnie zdziwiona ani takimi reakcjami, ani takim ostrzeżeniem. Pamiętam, kiedy spotkałam znajomą przed koncertem Kate Bush w Londynie. Ona powiedziała: rycz ile wlezie i niczym się nie przejmuj, rozejrzyj się wokół, wszyscy będą także płakać. I rzeczywiście tak było. Później ten wieczór przemienił się w wielką celebrację, w wielką radość i w prawdziwe święto tej euforii, jaką jest no ta niezwykła reakcja chemiczna, jaka wytwarza się między artystą na scenie, prawdziwym artystą na scenie, a zachwyconą nim publicznością. I myślę, że dokładnie coś takiego będzie w powietrzu jutro na warszawskim Torwarze. Come over here, babe. It ain't that bad. I don't claim to understand the troubles that you've had, but the dogs you say they fed you to lay their muzzles in your lap, the lions that they led you to lie down and take a nap are the ones you fear are wind and air. And I love you without measure. Seems we can be happy now. It's better late than never. Sweetheart, come. Sweetheart, come. Sweetheart, come, sweetheart, come, sweetheart, come, sweetheart, come, sweetheart, come, sweetheart, come, sweetheart, come, sweetheart, come, sweetheart, come, sweetheart, come, sweetheart, come, sweetheart, come. That you carry now, well, they're not of your creation. So let's not weep for their evil deeds, but their lack of imagination. Today's the time for courage, babe. Tomorrow can be for forgiving. But if he touches you again with his stupid hands, his life won't be worth it. Sweetheart, come, sweetheart, come. sweetheart, come, sweetheart, come, sweetheart, come, sweetheart, come, sweetheart, come, sweetheart, come, sweetheart, come, sweetheart, come, sweetheart, come, sweetheart, come, sweetheart, come, sweetheart, come to me. With me now under the stars, it's a clear and easy pleasure, and be happy in my company, for I love you without measure. Walk with me now under the stars, it's a safe and easy pleasure. Seems we can be happy now. It's late, but it ain't never. It's late, but it ain't never. It's late, but it ain't never. Sweetheart, come. Została nam jeszcze jedna piosenka Nicka Cave'a w dzisiejszym Aksamicie. Ktoś napisał, czy będzie to Push the Sky Away, tak jak kończą się koncerty, bo jeśli tak, to wystawia głośniki na okno, niech cały świat słyszy, ale nie, bo to sobie zostawimy na przyszły tydzień w Aksamicie, kiedy będziemy słuchać tej muzyki już inaczej, zjednoczeni tym doświadczeniem, tym wszystkim, co zdarzy się jutro na Todwarze, także zapraszam serdecznie także na przyszły Aksamit. On również będzie w dużej części poświęcony twórczości Nicka Cave'a. Podglądam wszystkie moje drogi i sposoby kontaktu z wami, a tych w dzisiejszym czasie nie brakuje, by odnaleźć jeszcze jeden list i odnalazłam od pani Beaty. Miałam przyjemność posłuchać i zobaczyć Nicka Cave'a dwukrotnie. Pierwszy raz w Gdyni na Openerze, a drugi raz w Londynie w Hammersmith Apollo. Dwa całkowicie inne koncerty. Wielki festiwal i zamknięty, siedzący przez pierwsze 5 minut koncert. Za każdym razem było to wielkie misterium i potwierdzenie wielkości artysty, dosłownie władającego publicznością. Cave potrafi zbudować napięcie w taki sposób, że świat zewnętrzny na moment przestaje istnieć. Jutro w Warszawie nie będę, czego żałuję, ale na pewno będzie to koncert niezapomniany, który trzeba przetrawić przez kolejne dni, tygodnie, a nawet miesiące. Pozdrawiam i dziękuję za każdą wyemitowaną piosenkę Cave'a, dla mnie najlepszego żyjącego artysty. Nie wszystkie listy zdołały być dzisiaj odczytane. Mamy na to także kolejny tydzień i kolejny Aksamit. Życzę wam jutro wspaniałych, przepięknych zdarzeń. Na pewno trochę o tym koncercie powiem w środę w magazynku. Dziękuję raz jeszcze za wszystkie listy. Do usłyszenia. Anna Gacek. Tears, my lady of the various sorrows. So

a ponadto szwagrem opiekowała się żona pana Werloka. Sklep był mały, podobnie jak dom. Był to jeden z tych zasmolonych, ceglanych domów, których istniało w Londynie mnóstwo, nim nastała era przebudowy miasta. Sklep przypominał kwadratowe pudło z frontowym oknem oszklonym małymi szybkami. W dzień drzwi pozostawały otwarte. Wieczorem były dyskretnie, lecz podejrzanie uchylone. Witryna zawierała fotografie mniej lub bardziej rozebranych baletnic, nieokreślone paczuszki w opakowaniach wyglądające na patentowane leki, zaklejone koperty z żółtego papieru, bardzo wiotkie, na których grubymi, czarnymi cyframi wypisana była cena 2,5 szylinga. Kilka egzemplarzy starych francuskich pism humorystycznych rozwieszonych w poprzek okna na sznurku, jakby do wyschnięcia. Brudnawa miska z niebieskiej porcelany, czarna drewniana kasetka, flaszeczka tuszu i gumowe pieczątki, kilka książek, których tytuły pozwalały się domyślać nieprzyzwoitej treści. Parę starych numerów mało znanych czasopism o marnym druku i tytułach takich jak Pochodnia, Gong. Tytułach podżegających. A dwa płomyki gazowe za szybami zawsze były przykręcone. Czy to przez oszczędność, czy przez wzgląd na klientów. Klienci owi byli to albo bardzo młodzi mężczyźni, którzy snuli się jakiś czas pod oknem wystawowym, a potem szybko wślizgiwali się do wnętrza, albo też ludzie w dojrzalszym wieku, ale wyglądający przeważnie tak, jakby nie dysponowali pieniędzmi. Niektórzy mieli kołnierze płaszczy postawione wysoko, aż po wąsy, i ślady błota na nogawkach dolnych części garderoby, które sprawiały wrażenie mocno znoszonych i niezbyt cennych. Mężczyźni ci, z rękami zanurzonymi głęboko w boczne kieszenie płaszczy, wsuwali się do sklepu boczkiem, jakby bali się uruchomić dzwonek. Dzwonek zawieszony był u drzwi na zagiętym stalowym pasku tak, że trudno go było obejść. Przy najlżejszym trąceniu grzechotał za klientem z bezczelną zaciekłością. Grzechotał. A na ten sygnał pan Werlok wychodził spiesznie z bawialni na zapleczu przez zakurzone szklane drzwi za ladą zmalowanego drewna. Oczy miał z natury zaspane. Wyglądał tak, jakby przez cały dzień walał się w ubraniu na niezasłanym łóżku. W transakcjach handlowych typu detalicznego wiele zależy od ujmującej i miłej powierzchowności sprzedawcy. Pan Werlok jednak znał swój interes i spokoju jego nie zakłócały żadne estetyczne wątpliwości na temat własnego wyglądu. Ze stanowczym tupetem, za którym zdawała się kryć jakaś ohydna groźba, stawał za ladą i zabierał się do sprzedaży przedmiotu w sposób oczywisty i skandaliczny, niewartego sumy, która z okazji tej transakcji przechodziła z rąk do rąk. Na przykład tekturowego pudełeczka, wyglądającego jakby nic nie miało w środku, albo jednej z owych starannie niezaklejonych cienkich żółtych kopert, albo przybrudzonego tomu w papierowej okładce z obiecującym tytułem. Zdarzało się też sprzedać amatorowi którąś ze zblakłych, pożółkłych baletniczek. Czasem to pani Werlok pojawiała się na zew pękniętego dzwonka. Winnie Werlok była kobietą o pełnym, opiętym ciasnym stanikiem biuście i szerokich biodrach. Włosy miała bardzo starannie uczesane. Ze spokojnym, jak u męża, wzrokiem zachowywała za szańcem lady niezmąconą obojętność. Młodociany klient peszył się wtedy, nagle widząc, że ma do czynienia z kobietą, i z wściekłością w sercu prosił o buteleczkę tuszu wartości detalicznej 6 pensów, którą zaraz po wyjściu ukradkiem wyrzucał do rynsztoka. Goście wieczorni, owi mężczyźni z postawionymi kołnierzami i miękkimi kapeluszami nasuniętymi na oczy, kiwali familiarnie głowami pani Werlok i mamrocąc powitanie podnosili klapę w końcu lady, aby dostać się do bawialni, skąd przechodziło się do korytarza i stromych schodów. Drzwi sklepu były jedynym wejściem do domu, w którym pan Werlok prowadził swój handel podejrzanymi towarami. Matka Winnie była tęgą kobietą o astmatycznym oddechu i dużej śniadej twarzy. Pod białym czepeczkiem nosiła czarną perukę. Uważała się za pochodzącą z francuskiej rodziny, co może i było prawdą, i po wieloletnim małżeństwie z właścicielem podlejszego gatunku restauracji z wyszynkiem zapewniła sobie na wdowie lata utrzymanie, odnajmując samotnym panom umeblowane pokoje w pobliżu Vauxhall Bridge Road.